spokój. Przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd debatuje nad przyszłorocznym budżetem. Ma być przełomowy, szczegóły zna nasz reporter. Europa reaguje na bombardowanie Kijowa. Prezydent Francji mówi o terrorze i barbarzyństwie. To będzie pierwsza taka inwestycja w Europie. We Włocławku powstanie mała modułowa elektrownia jądrowa. Budżet przełomowy, powiedział premier Donald Tusk. Trwa dodatkowe posiedzenie rządu, podczas którego ministrowie mają przyjąć ustawę budżetową na przyszły rok. Oprócz przyspieszenia w gospodarce, rządowy projekt przewiduje też spory deficyt. Przed kancelarią premiera jest Bartosz Bielecki. Bartku, co już wiemy na ten temat? Dzień dobry. Rekordowy, ale też trudny. Tymi dwoma słowami premier Donald Tusk określił przyszłoroczny budżet. Szef rządu mówił też o końcu drożyzny i cywilizacyjnym skoku, jaki Polska ma wykonać. Zdaniem Donalda Tuska ten, jak mówił, ambitny program wymagał od rządu odwagi. To jest program, gdzie podjęliśmy naprawdę bardzo poważne też ryzyka. Nie wahaliśmy się, nie baliśmy się zaproponować takiej konstrukcji budżetu, gdzie wszystko jest naprawdę wyśrubowane, powiedzielibyśmy tak kolokwialnie, na maksa. Według szacunków ekonomistów deficyt w przyszłorocznym budżecie może wynieść nawet 300 miliardów złotych. To premiera nie cieszy, ale jego zdaniem wydatki są konieczne ze względu na toczącą się wojnę w Ukrainie. My niskim deficytem nie obronimy polskiej granicy. My polską granicę obronimy nowoczesną wielką armią. Jeśli w tym budżecie zakładamy, że wydamy na bezpieczeństwo Polski, na obronę 200 miliardów złotych, to musi kosztować. W przyszłym roku realny wzrost PKB ma wynieść 3,5%, a inflacja średnioroczna sięgnie 3%. O budżecie mówił Bartosz Bielecki. Dziękuję za te relacje. A teraz reakcja świata po bombardowaniu Kijowa. Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał rosyjski atak terrorem i barbarzyństwem. Dodał, że celowo atakowana była infrastruktura cywilna i że uszkodzone zostały budynki instytucji zagranicznych, m.in. gmach przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kijowie. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wezwała w związku z tym ambasadora Rosji przy Unii, a szef NATO Mark Rutte powiedział, że ten atak pokazuje, iż nie można być naiwnym w sprawie Rosji. Rakiety Putina zabiły tej nocy ukraińskich cywili i uszkodziły budynek unijnej delegatury. Tak, to Rosja walczy o pokój, napisał z kolei wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. A nocny atak Rosjan na Kijów był jednym z największych do tej pory, ocenił mer miasta Witalij Kliczko. Rosjanie do ostrzału ukraińskiej stolicy użyli rakiet i dronów. Zginęło 15 osób, 10 uważa się za zaginione. Wśród zabitych jest 4 niepełnoletnich. Najmłodsze z dzieci miało 3 lata. Rosjanie użyli kilkuset dronów i kilkudziesięciu rakiet, w tym balistycznych Iskanderów. Trafiły one w bloki mieszkalne. Jak zaznaczył mer Kijowa, był to jeden z najpoważniejszych ataków na miasto, którego celem było steroryzowanie cywilów. Trudno jest wyjaśnić sens ataków, które niszczą miasto. Pozostaje wyłącznie tłumaczenie tego rosyjską chęcią złamania nas, złamania naszej woli walki. Innego tłumaczenia nie ma. Rosyjskie pociski uszkodziły też m.in. przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kijowie. To jasny sygnał, że Rosja odrzuca pokój i wybiera terror. Tak rosyjski atak skomentowała unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie ma wniosku o areszt tymczasowy dla mężczyzny, który w warszawskim metrze popchnął kobietę stojącą przy krawędzi peronu. Sprawca usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak wyjaśniał w TVP Info rzecznik prokuratury Piotr Skiba, brak wniosku o areszt wynika z kwalifikacji czynu. Różnica między pchnięciem a próbą wepchnięcia jest zdecydowanie ogromna i rzeczywiście gdyby doszło do próby wepchnięcia pod wagonik nadjeżdżającego metra, rzeczywiście można by było mówić o usiłowaniu zabójstwa. Uznaliśmy, że doszło tutaj nie do usiłowania zabójstwa, ale że doszło do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia. Sprawca, który w chwili zdarzenia był nietrzeźwy, przyznał się do winy, ale nie potrafił podać motywacji swojego czynu. We Włocławku powstanie pierwsza polska mała elektrownia jądrowa typu SMR. Reaktor modułowy będzie miał moc 300 MW elektrycznych. W głównej mierze będzie produkował energię dla zakładu chemicznego Anwil, mówi zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24 Mariusz Marszałkowski.

Za chwilę minie 15.15. Przy mikrofonie Grzegorz Łofman. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przed chwilą grupa Casey and the Sunshine Band w piosence, która równo 50 lat temu trafiła na szczyt amerykańskiej listy przebojów. To zresztą był pierwszy z przebojów grupy Casey and the Sunshine Band, który tamże dotarł na sam szczyt listy, ale później ta sytuacja powtórzyła się jeszcze do końca lat 70. 4 razy. W sumie 5 przebojów numer 1, jeśli chodzi o zespół Casey and the Sunshine Band. A teraz również przebój, ale bardziej brytyjski niż amerykański. Też artysta będzie brytyjski, a nie amerykański. Piosenka, która na szczyt listy w Anglii trafiła 5 lat później. David Bowie i Ashes to Ashes. Przebój numer jeden brytyjskiej listy przebojów z sierpnia roku 1980, pochodzący z albumu Scary Monsters, oczywiście tego samego artysty. Ta płyta również dotarła na szczyt listy bestsellerów, tyle że oczywiście albumowych, w Wielkiej Brytanii w roku 1980. To tyle, jeżeli chodzi o przeboje sprzed wielu lat w dzisiejszej tonacji. Dziś mija 5 lat od premiery albumu Noc Basza, czyli prywatnie Bartka Schmidta, a z tej płyty chyba jeden z najsłynniejszych utworów tego artysty. Brokat Basz z płyty Noc sprzed 5 lat. Dziś, również dziś, mija równo 10 lat od premiery albumu Depression Cherry grupy Beach House. Jedna z najlepszych płyt w dorobku tego amerykańsko-francuskiego duetu Victoria Legrand i Alex Scully. A na tej płycie znalazła się jedna z najpiękniejszych piosenek Beach House. Beach House i Space Song, jedna z najpiękniejszych piosenek chyba całego roku 2015. To był fragment płyty Depression Cherry, Victoria Legrand, Alex Kelly. A piosenka nie była przebojem, nie ukazała się nawet na singlu, a szkoda. Jeśli chodzi o album, to Top Ten w Anglii. Tego samego dnia, przed 10 laty, ukazała się płyta z tym utworem. Jacob's in a state of decimation. The writing on the wall isn't writing at all. Just forces of nature in love with our weather station. Hand in hand to the great away at dawn. The writing on the wall said Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows, so you could fall in love with Times Square. In a state of desolation, the writing on the wall wasn't writing at all. Just forces of nature in love with a radio station. You can follow a road to the ocean. Times Square. To był fragment płyty Poison Season grupy Destroyer, Times Square. Teraz czeka nas kolejna podróż w czasie. Otóż 45 lat temu na schodach Reichstagu w Berlinie Zachodnim odbył się darmowy koncert zespołu brytyjskiego Barclay James Harvest. Według oficjalnych źródeł świadkami tego wydarzenia było 175 tysięcy widzów. Ale faktyczna liczba uczestników koncertu była jednak znacznie wyższa, bowiem po drugiej stronie muru berlińskiego zebrało się kolejne 70-80 tysięcy fanów. is deep and the mountain so high. If you wanna see God, you gotta move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Jesus came down from heaven to earth. The people said, "Was a virgin birth." The people said it was virgin birth. So with stories of the Lord, and said he was the Savior of us all. He told with stories of the Lord, and said he was the Savior of us all. And said he was the Savior. $250,000 fanów po obu stronach muru berlińskiego. To się działo 45 lat temu. przepraszam, 55 lat temu, bo rok 1980. Grupa Barclay, James Harvest, fragment albumu Berlin, A Concert for the People. W tym miesiącu głośno o zespole Radiohead, mimo że nie ukazały się żadne nowe nagrania grupy. 13 sierpnia światło dzienne ujrzał album Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009. Co prawda od premiery płyty studyjnej minęło ponad 20 lat, ale lepiej późno niż wcale. Z kolei w najnowszym notowaniu amerykańskiej listy przebojów tygodnika Billboard, to jest taka najważniejsza lista w Stanach, zadebiutował utwór Let Down, pochodzący z albumu OK Computer, z albumu wydanego ponad 28 lat temu. To dowód na siłę mediów społecznościowych, bo właśnie dzięki modzie na tę piosenkę na TikToku doszło do wspomnianego debiutu na liście przebojów. Yeah. Let Down, piosenka z roku 1997, a nowość na amerykańskiej liście przebojów. Warto może dodać, że poprzedni raz na tej głównej liście przebojów w Stanach Zjednoczonych grupa Radiohead gościła 17 lat temu, konkretnie była to piosenka Nude z albumu In Rainbows. Teraz już pora na nowości, prawdziwe nowości. Zespół poznański, poznańskie trio Sierpień i Wirują Światła. Boli mnie głowa, jutro lecimy od nowa. Wirują Światła i poznańskie trio Sierpień. Ich najnowsza piosenka, kolejny nowy utwór, to utwór zatytułowany We're Onto Something. To jest już drugi owoc współpracy, tegorocznej współpracy członków zespołu Kings of Leon i również amerykańskiego artysty country-rockowego Zacha Bryana. You say every other day, you wanna get away, you wanna see the country. I know this is just a phase, you ain't going anywhere. Open air, there is something missing. The Kings of Leon i Zach Bryan, We're On To Something. Tonacja dobiega końca. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski, a my już bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził, a na zakończenie fragment najnowszej małej płytki zespołu Hejma. Małej dlatego, że pięcioutworowej. Wczoraj była premiera. Część piosenek, a właściwie cztery z tego wydawnictwa już poznaliśmy wcześniej. Pora na piątą Dzięki Tobie. Dziękujemy i do usłyszenia. Po widoki znów za oknem tańczą wals, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chciałabym przywitać wiosnę, lecz we mnie ciągle zima tli się tli. Twarze widzę ciągle, wkoło nas betonowy las. Chodźmy, przejdźmy się nad Odrę. Długi spacer dobrze zrobi nam. Autopromocja. Komandos, Lola, Morfeusz, Piksele, Poziomka i inni, a także Trójka i czytelnicy, mali i ci całkiem już dorośli. Wszyscy spotkamy się w ten weekend w Cieszynie na festiwalu Kociej Szajki. Będziemy chodzić swoją, a w zasadzie kocią drogą i będzie zagadkowo. Podsumowując fakty, zaczynamy od rana. Kocia Szajka i jej festiwal na naszej antenie. W sobotę o 11 i w niedzielę o 8 w kocim wydaniu zagadkowej niedzieli, do której będzie można zadzwonić i zdobyć kocioszajkowe upominki. Do usłyszenia z Cieszyna. Agata Romaniuk, mama Kociej Szajki i Michał Nogaś, w skrócie Miał. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.